Widać zeń było jak na dłoni to, co dzieje się na farmie. Rozłożył sprzęt, wyjął kanapkę i jedząc rozpoczął obserwację. Zatopił usta w kanapce. Patrzę na zegar, godzina pierwsza. Jeżeli ktoś chciałby udać się do lodówki, znakomity pomysł. wszystkich tych, którzy zgłodnili i udali się do kuchni, przywołujemy z powrotem, bo tak myślę, że w sumie chyba nie będziemy siedzieć tam z naszym bohaterem tam na górze, bo wprawdzie maj, ale w ogóle chłodno. Chłodno, eufemizm. Ziąb nieziemski, gdy tak się czai bez ruchu, obserwując farmę na zmianę przez lunetę, a po zmroku przez noktowizor, Ben po prostu szczęka zębami. Niewiele zresztą do obserwowania. Zwykłe roboty farmerskie. Nieco ośmielony, zszedł ze wzgórza i podszedł na tyle blisko, że pozostając wciąż w ukryciu, mógł słyszeć dźwięki dochodzące z gospodarstwa. Tak upłynęło parę dni i brakuje tylko w pejzażu drogi na Ostrołękę. Raz tylko Ben przeżył chwilę grozy, gdy uświadomił sobie, że błysk na metalowym wiadrze, który przykuł jego uwagę, jest odblaskiem z soczewki jego lunety. Ale na szczęście zauważył to, zanim dostrzegli to bracia. Obserwacja nic nie dała. Nie przyniosła odpowiedzi, gdzie podziewa się ojciec, a wszak to przecież jego farma, no i gdzieś zapodział się luk. W końcu znużony Ben zasnął. Wsunął się głębiej do śpiwora, który wraz z dwoma swetrami chronił go jako tak przed zimnem, i Ben zapadł w płytki, nerwowy sen, z którego wyrwał go niesamowity ból, przeszywający. Zakręciło mu się od niego w głowie i usiłował wydostać się z wnętrza śpiwora i stanąć na nogi, ale kolejne razy w brzuch, w głowę, w żebra pozbawiły go wpierw tchu, a potem przytomności. Nie zdążył nawet wyszarpać z zapaska pistolety, z którym się nie rozstawał, i zapadł w ciemność. Ocknął się na chwilę, by zobaczyć, że sceneria się zmieniła, że siedzi przywiązany do krzesła na środku jakiejś stodoły. Poczuł kwaśny odór wymiocin i znów zemdlał. I w tej niemiłej sytuacji myślę, że możemy zupełnie spokojnie się wycofać. Ponoć prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a my opuściliśmy Bena w tak tragicznym położeniu. W związku z tym już do niego wracamy. Znaleźliśmy twój samochód. To głos Johna. Nie wiedzieliśmy, że to ty, ale trochę tam stało i to nas zaniepokoiło. Widzę, że zmieniłeś auto. Wyszedłeś w góry. Nikt nie będzie cię szukał. Podsunął mu pod nos kartkę, którą zostawił na desce rozdzielczej. Co z nim zrobimy? Głos Marka. Policja zacznie go szukać. No i co z tego? Mieliśmy prawo. Wtargnął na nasze włości. Zresztą nikt go nie będzie szukał. Możesz być tego pewien. Czyż nie, panie policjancie? Skąd wiedzieliście, że tu jestem? Przez odblask tego obiektywu? Ha, bingo! Jak Duch Święty w zielone świątki. Ben poprosił o wodę. Tych kilka słów wypowiedzianych przed chwilą wiele go kosztowało. Mark kręcił głową i powtarzał Johnowi: nie podoba mi się to, nie podoba, puśćmy go wolno. Matthew tymczasem poszedł po wodę. Gdzie jest Luke? Dlaczego go z wami nie ma? Ha, otóż to, tu tkwi problem. Jesteś zbyt namolny, człowieku. Strasznie uparty i ciekawski przy tym. Mark podjął swoją kwestię. Jeszcze nie jest za późno. Wsadźmy go do auta i wywieźmy daleko. On tu nie wróci, prawda? Prawda. Prawda jest taka, że wróci. Tati już jest. Tati już ma pokręcony charakter. Przylezie i będzie węszył. Wszędzie wsadzi ten swój ciekawski, parszywy, policyjny nohal. A my mieliśmy prawo. Był uzbrojony. Wtargnął na nasz teren. Broniliśmy się, a dopiero potem zorientowaliśmy się, kto to jest, no ale było już za późno. No i co, bohaterze? W sumie na koniec mogę ci chyba powiedzieć, o co to w tym wszystkim chodzi. Chcesz się dowiedzieć? Nie, daj mu spokój, zaponował Mark. Nie jest znów takie pewne, że jest całkiem sam. No i dyskusja trwa przez parę stron w najlepsze. A tymczasem, jeśli chodzi o to, że państwo pewnie też by chcieli się dowiedzieć, tak jak Ben, o co w tym wszystkim chodzi, pan Zbyszek ma teorię, że te buty z odciętymi łydkami to dziewczyny wszystkich braci. Każdy zazdrosny o pozostałych. A to jest jakaś koncepcja, gdyby nie to, że odnaleziono właścicielkę stóp. I jeżeli państwo pamiętają, to była turystka. No i w sprawie związków odnaleziono też... nie odnaleziono. W każdym razie zaginęło ciało jej narzeczonego. A pani Beata pyta: panie redaktorze, czy podjął ktoś wyzwanie, żeby dopisać coś do zdania, a fale były coraz większe? Zastanawia się pani Beata, a ja przypomnę, że przed tygodniem jeden ze słuchaczy opowiadał o tym, jak przyszedł na lekcję polskiego młody nauczyciel i zadał zadanie, by napisać opowiadanie zaczynające się właśnie od tego zdania, a fale były coraz większe. Pani Beato, odpowiadam, że paru słuchaczy pytało o termin nadsyłania prac, więc powiedziałem równo miesiąc. A później zobaczymy. Jeżeli dostaniemy jakieś opowiadania, to najlepsze, a chyba ufundujemy jakieś stare buty. Bez wkładki. No dobrze, pograjmy sobie teraz. Thank you. Dość długa przerwa, ale myślę, że w klimatach naszej opowieści. Przypomnę, że rozgorzała dyskusja na tematy dość poważne dla wszystkich zainteresowanych stron. No i teraz powracamy do stodoły. Sam, nie sam, w kontakcie z policją, czy też nie, a może wcale, a prawdę powiedziawszy nie wiadomo i tak dalej. W końcu John zwraca się do więźnia. Przyjechałeś tu sam, nielegalnie. Nikt o tym nie wie, bo inaczej zabroniliby ci. Przecież boją się pozwu i gigantycznego odszkodowania, jakiego byśmy zażądali. Z pewnością zabronili ci zbliżać się do nas na kilometr. No ale ty nie wytrzymałeś. Musiałeś wsadzić tu ten swój policyjny nohal. Ale nie, nie powiedziałeś o tym nikomu. Spojrzał na Bena i obaj wiedzieli, że to prawda. Daj mu pić, zwrócił się John do Matthew. Ben przystał się do dzbanka, a gdy już ugasił pragnienie, spojrzał na Matthew. Dlaczego nic nie mówisz? Jesteś niemową? To dlaczego John kazał ci wtedy przynieść telefon, a nie po prostu pójść i zadzwonić na policję? Cały czas, gdy cię obserwowałem, wasz dom, nie odezwałeś ani słowem. Przestań szydzić z mego brata, wtrącił się John. Pij i wytrzyj sobie usta i twarz. Twarz masz całą we krwi. Nie jesteśmy zwierzętami i nie traktujemy ludzi jak zwierzęta. Umyj się, byś wyglądał jak człowiek. Dalej Ben, nie mogąc wymyślić nic bardziej sensownego, a wiedząc, że jego szanse na przeżycie maleją z każdą chwilą, brnie w opowieści, jak to wtajemniczył sierżanta. Jeżeli za 6 godzin nie zadzwoni, to tamten wie, co robić. John jednak nie daje się zwieść i kwituje to wzruszeniem ramion i oświadczeniem, że jeżeli nawet to prawda, to powie policji, że wtargnął na ich teren. Oni chcieli go nastraszyć, no i zdarzył się przykry wypadek. Ta przemowa była skierowana nie tylko do Bena, ale też i do braci, którzy najwyraźniej nie podzielali pewności Johna i radzi byli, by wycofać się z tej przygody. No, ale klamka zapadła. Klamka zapadła. Powracamy do naszego Bena. Może nie tyle klamka, co klapa. Bo Ben konwersował z Johnem w stodole, na klepisku. Był tęgo pobijany, w głowie mu szumiał i czuł pulsujący ból w każdej części obitego ciała, ale nie spadł z krzesła, na którym go posadzili, a nie spadł, bo był solidnie doń przywiązany. Teraz, gdy bracia jęli go odwiązywać, rozglądał się bezradnie dookoła. To, co zobaczył, to była schludna, czysta stodoła, prawie pusta, zamieciona podłoga, w zasadzie klepisko. W kącie stała beczka, stała na kilku deskach. Zmrużył oczy i już wiedział, że to nie deski, a klapa do jakiejś piwnicy czy lożku, w którym przechowuje się pewnie warzywa i owoce. Ben był policjantem i okazało się, że słusznie dedukował. Bracia odwiązali Bena i ledwo stojącego na nogach, zwieszonego na mocnych ramionach braci, przetransportowali w pobliże beczki. Ten sprawnie usunęli na bok, podnieśli klapę i oczom Bena ukazał się mrok spowijający wejście do ramy, do jamy. W mroku majaczyła drabina. Na nią właśnie wypchnęli Bena i chcąc nie chcąc Ben zaczął spuszczać się na dół. A gdy był już na dole, a w zasadzie gdy już zjawili się tam wszyscy zainteresowani, John przekręcił kontakt i światło żarówki zawieszonej na sklepieniu oświetliło całkiem spore pomieszczenie. Nie było wykwintnie umeblowane wszystkiego, łóżko, ale pościel czysta, jakby czekała na kogoś przyszykowana. Całość, aczkolwiek schludna, traciła swój hotelowy urok, gdyż tonęła w oparach wilgoci, przesycona zapachem pleśni i starych warzyw, zbutwiałych liści. Bracia posadzili Bena na łóżku i wycofali się. Gdy ostatni zniknął u szczytu drabiny, dał się słyszeć rumor. Ben odgadł, że właśnie beczka powędrowała na swoje miejsce, odcinając go na dobre od świata. Patrzę na zegar, 7 minut dzieli nas od godziny drugiej i jasne się stanie, że nie opuścimy Bena i powrócimy do jego przygód również i za tydzień. A tymczasem Ben wdzięczny był oprawcom za to, że choć nie pozbawili go światła. Dodawało mu ono otuchy, choć sytuacja, w jakiej się znalazła. Każdy to pewnie potwierdzi. Nie była komfortowa. Kompletnie rozbity, zamknięty, bez możliwości wydostania się z nory. Sprawdził to już. Odnalazł w jednym z kątów małe drzwiczki. Nie bez trudu odsunął je i gdy tylko snop światła zajrzał do wnętrza, Ben o mało nie zemdlał z przerażenia. Gdy w końcu doszedł do siebie i ponownie otworzył oczy, to, co w pierwszym momencie wziął za gmatwaninę ciał, za jakieś składowisko ludzkich zwłok, okazało się składzikiem na warzywa, w którym w potwornym nieładzie walały się skrzynki ze starą kapustą, sałatą, burakami. Miał mdłości, zawroty głowy, bolało go dosłownie wszystko, a zwłaszcza głowa. Nabrał pewności, że ma wstrząśnienie mózgu albo jakiś podobny uraz, czyli poważna sprawa. Miał ochotę wrzeszczeć, ale był zbyt sfatygowany. Tymczasem beczka znów się poruszyła i za chwilę do piwnicy spuścił się na sznurze koszyk z jedzeniem. To John przyniósł mu kolację. A nic wielkiego, pajdę chleba, ser, trochę wędliny, no i jak to na farmie pełno warzyw. Wszystko w gustownym koszu piknikowym, w którym oprócz wiktuałów rysował się grzbiet jakiejś książki. Na twoim miejscu, usłyszał głos Johna, zjadłbym co nieco. W sumie nie wiadomo, czy i w ogóle kiedy cię wypuścimy. Rozsądnie byłoby nabrać trochę sił. No i masz coś do poczytania. Dla zabicia czasu. D.H. Lawrence. Kobieta, która odjechała. Wydaje mi się na miejscu, bo autor mieszkał tu niedaleko. Miał swoją farmę i chyba nawet tam go pochowali. O, i myślę, że tu moglibyśmy na razie porzucić naszego bohatera, bo uprzedzę nieco wypadki, ta książka to odpowiedź na pytanie, co się dzieje. Przypomnę, że John Benowi obiecał takie wyjaśnienie. No ale to dopiero za tydzień. A teraz już żegnając Państwa i przypominając o klubie folkowym o godzinie 4 w poniedziałek już, tak? Bo to noc z niedzieli na poniedziałek o godzinie 4 porzucę Państwa ze stosowną muzyczką. Program Trzeci Polskiego Radia.